μια ναι μοίρα, ναι μονσνά, ναι τα νότια, το τζέτα, τε σκόνο κόγεσα, όπου το βόδουν τείχο γεσέ. Πρίστημα σε ναι τσούγε, Isa korabelisja, ja ne nazirem kraj, ovo put je za ranjene. Nema ko da vodi me do svetla zvezde tajnice. Korize, svaki cvet, gde su nestale. Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda, Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda, sve su zaspale, ne pomožu ni molitve. Te su nestale, Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda. Iz pepela, yeah.